naměřili, který písmenka on neslyší, já si to nepamatuju. A počkej, víc, co slyší nebo co neslyší? Jenom nějaký. Pak se zjistilo, že jak matka, tak Lena, tak i Chris jsou nosiči hluchoty. Opakčí taky jako... moc neslyší a její otec byl tím pověstný, že byl velmi špatně slyšící. No a jinak, no Anička nám dělá největší radost, to je herečka, ta hraje v divadle. No normálně. Ona měla teďko narození, ne? Ta měla prvního, měla 12. Druhýho? Druhýho má Jurko. Oni to mají tak, za sebou. Teďka někdy bude, já nevím přesně, kde jde, když jsi tak informovat. Teď bude mít někdy Florian. No, bude. Ale nevím, kdy, nevíš. Nějak po 20. Až tak? Tak to ještě mám čas. Já vždycky dělám takový veselý, kreslím videa. Malý animovaný filmík, tak nevím ještě co. Musím Florianovi nakreslit, ale patřilo by se tak co. Tam se vypadá. Ale vymyslel. Dává do koše, jo, nebo pro Klárku, že to mohla má vyhodit, jo. Vydá potom spoustu obrázky na video, když vyfotím obrázky. Musím si zeptat jí, to my nevíme, naše generace už to neví, tak je. Chceš jít bublinu? Ne, já. Tak ale musíš dávat pozor, jak to bude celý vylit. No, ale pořádně to držet, to nevylit. Vám se mohli třeba běhat, víš? Jo, to se dá už udělat nějaký jako že když je to trošku podpoří, tak se tam dají udělat prostě úplně... Jako, já jsem prostě dětem, když jsem nevěděl, co jsem měl, jsem jim dělal prostě. To je výborná ta pomazánka. Jo, děkuji. Musela si do hlavy, to každý. Máme, já mám uzený lopatku. Ale můžu založit. O tom jednou doma mluvili, ale tý době mě to furt vrtá v hlavě. Byť v Davici. No. Jste tam bydleli všichni? Ano. Ne? Jak jste tam byli poskladný, že já ty pokoje znám jenom, když tam byl jako děda. Ono se to... Hele, máma si teď povídá, tak já ti fouknu, jo? Ono se to měnilo časem různě. A když si vezla do pokoje... Může máma. Jo, já hodně v tom pokoji. Co pak měla Helena? To byl tzv. Dětský pokoj, kde jsme přes den byli všichni. A na noc jsme tam spali s Martinem. Napřed ještě, když Kamila byla ještě moc malá, tak tam spala Kamila a ta pak byla přiložena do toho naopak posledního, co byl za kuchyní. To byl... Ne, na druhé straně. Helene pracovna. Do toho, tam byla, dřív tam byla jídelna. A potom Martin s Helenou tam seděli ještě večer, když malí děti museli jít spát. A potom, když teda Martin šel spát, tak Kamilu přenášeli. To bych chtěl pomalu udělat časovou, časovou osobu. No. A ten velký pokoj, co byla obývačka potom, tak tam dlouho nebydlel nikdo, to byl sváteční pokoj, tam jenom když přijel dědeček na Martinovi narozeniny a Jaráskovi narozeniny a maminčí narozeniny, on jezdil do Prahy, tak tam jsme spojili všechny stoly, co jsme měli a vždycky jsme měli tyto bažanty, jo. Bažanty ku večeři. Já bych tam naturálně. Já jsem taky si představoval takhle jednou vedle druhého. No, a tam a mamka s tátou spali v té pracovně, co byl ten skleník. A tam potom Krištof bydlel. No, já jsem bydlel v tom skleníku. No. No, a potom nějak mamka začala, protože táta měl rád teplo a mamka radši měla chlad, tak bydlela. Aspoň tak se to vysvětlilo mně, možná to bylo něco jiného, nevím. Bydlela v obýváku na tom gauči. Tak ona bydlela potom tam v tom tý obývačce spávala. Takže jsem si vůbec nedokázal vypovědět, jak se tam bylo léta. A jako malý děcko jsem, když jsem měl chodit do dětského pokoje z jídelny, tak jsem s tím měl velký problém. Na závěr tam číhalo, co se cadlo. A ono tam občas na mě něco tak... A ten frštlák tam do toho mě zavírali, to bylo to radši už dneska ani před dětma nemůžu víc nahlas, protože jsem nechtěl dojíst. No ale tam už když budeš zvládnout, tak budeš dojíst. Tak si hlídáš, odkud může se něco jako přihodit, jo? Na samotu. Když mě kamera... Ne, bylo jsem tam pod mě a když bylo světlo, že jsem se to, když tam byly hřebíky a kladívka, tak jsem si s tím hrál a to bylo nevýchovný, takže do fršláku a pod mě. A si to bylo teda lzenku. Ne, možná bylo i zemíc, nevím, či říct přesně. A kontroloval tě někde, ale bylo já jsem nedošel, prosím, že jsem byl malý. Ne. Mě když uváděla Kamila k vám. Takže půjdeš do fešláku. Fešlák jsem nevokusil ještě. Ale... tak jsme seděli v té zadní místnosti, v té jídelně, jak jsi to popisoval. Do dvora, co bylo? Tam jsem byl bedlivě zkoumaný. Ale počkejte, že teda byl dětský obývák, pokoj, kde byl jako všechno. A pak jste tam spali kluci. A Helena měla svůj pokoj, to byla její pracovna později, jídelná. Ano, a máma teda spala? S tátou v pracovně, tý naproti, co by byla. A babička byla v obýváku. Ne, máma. Máma, babička je moje máma. Tvoje máma bydlela s Helenou, spávala, ale tam se jedlo přes den, se poledne se obědvalo a večer, on byl stínej strašně ten pokoj, byl do dvora. Takže vlastně se tam přes den moc nedala, protože my jsme autentický, co jsme se tam s Kamilou napotli. Takže už jsme měli opičí dráhu, že po skříních jsme lezli a skákali na okno a na postel a se zpěli nějaký a nás vyhlali z nahoru. To bylo dost takové odvážné, že nás to sklo udrželo. Já si vybavuju naše výlety se strýcem Viktorem po Nízkých Tatrách a takhle, tak si úplně dokážu představit vaše hraní dětství. Musím říct, že tvůrčím a myšlenkovým vůdcem těchto všech a lotrií byla vždycky jenom tvoje matka. To jsem rád, že s tím nemám nic společného. Jestli její matka, tak dobrý. Než tohle to řekl, tak jsme jim měli jít stranou a zeptat se jich každýho zvlášť, ono by se ukázalo, kde je pravda. A ona se s tím ani netajila dokonce. No jasně, já jsem byl malý blbý bratříček a ona vždycky byla ta velká iniciativní a tvůrčí. Chytrá a to. To jsem prožil. Chápeš, vím, o čem mluvím. No, ale já jsem jí na to neskákal. Já jsem jí taky moc nevěřil, no, ale oni mi furt to dokazovali, že jsem malý blbý a já jsem nakonec se nechal... Ty jsi byl malý blbý, ale já jsem byl velký dospělý. A... Já umím tak starší sestru, no, to bych nepřežil. On stačí starší brácha, to... Cokoliv staršího. Helena to měla takový zvláštní teorii, že v partnerském vztahu je dobrý, když si vezmeš třeba, když já jsem byl mladší brácha, tak babula je mladší segra, takže to dělá dobrotu, že? To dělá. No, protože se lidi můžou pomlouvat vzájemně, ty sourozenci. Ne, ne. Já Martin je druhý v pořadí a vzal si mě, já jsem taky druhá v pořadí. No, tak to je, tak je to v pořádku, jo? Tak je to v pořádku. Ještě záleží, odkud to počítáš. No, já jsem chtěl říct, že když to vezmeš od konce, tak už to nesedí. takhle to určitě plánovaný nebyl. Na Barbora to je strašný. Ano, klárka. My jsme s Martinem nejmladší, ale my jsme jako vždycky, nebo já jsem přemýšlel, jako jestli je dobrý, aby to právě jako, že to je obojí stejný. Nebo naopak jako mladší, starší, protože pak fungují ty jejich krvní. No ne, tam právě potom zůstanou forty a potom to manželské nevyvážení. No to je ano. Hrají a stoupli. No, to je taky oba mladší. Vem si ho, Libu, jo? Dělo se dřív, to znamená, protože pak ten hodně kod uspaný tím. Jaká je pravděpodobně? Vždy bez logiky by se na tom nejde. Co na tom je, protože... Ty starší mají stejný triky. A ty mladší mají taky svý triky. Já jsem byl... Já jsem byl vraný jako prvorozený, protože ona byla o 11 let. Když to tamhle vyhodit do koše, tak když to bylo tamhle do koše, to už nebylo. Do chlapu, to bylo tam okolo mě smetí a ona Marcela byla vlastně mě za ruku a řekla, těžko říct, co s tím měl. A vedla mě k tomu koši. Já bych chtěl taky vnitř. Jako mi nějak tvrdil, že jste do pánu. Bude mi tisíc dobu. A o životě. Pár tam mám takový celý, jak jste měli takový ty dřevěný kleštičky a sbírali se odpadky. Já vím. Máme, ale já se tomu nemůžem dostat. A jak se nemůžem dostat? Ke sběru odpadů. Tak tenhle víkend tomu rozhodně obětovat nebudeme. Za deště? Ne, to... No právě. Mohli byste ty odpadky umejt? Mám vysáče, mám zemřelo. Jaký máte program na víkend? Budeme sedět doma a koukat se, jak venku krásně prší a doufat si nám nezateče skrz tu novou střechu. Budeme hrát do skupky a pohořit a koukat na filmy. Čekáme se skoro? To máte možná. A já jdu zítra na manifestaci. Zuzka máte na demokracii. Jste začalo, tak jsem myslel, že to bude manikúra, ale tohle... No tak taky by potřeboval po tom víkendu vandrovat. To udělám ještě ve vlaku, a jízerský armád. Bude manifestujete opravdu aspoň. Opravdu. Je, teďka jsem viděl na tom Facebooku, co jsi mi doporučil skupinu, krásnou fotku tý benzínový čerpací stanice v Novišmokovci, tuším. Taková... Jachim by nám řekl, co to je za styl. Ano. Ano, je to takovej, to tam ještě je. Mně se tam líbila karosa, co tam parkovala. To byla ta skáka. No, já jsem ji viděl dneska. Asi hold, když se koukáme na stejnou. Vzali jste už tam tady fotografii, kterou fotil můj dědeček v roce 1947. Já jsem se tam dostal, ano. Jinak já mám stále jenom negativy ve velkém pytli a říkám si, že až jednou budu mít dostatek času, třeba v chodu. Tak je to myšlený zhruba tak, jakým pohledem se spodíval. No. Já mám za sebou 20 000 skenů kamerových fotek. No vidíš, takže se to dá stihnout. No, děkuju pěkně. Naše první satry, myslím, že se to jmenuje. A je tam vzácná pálka. Do školy a bude pošťáka. Osluhová chata. To tam někde bylo, ale už tam není. Už tam není, jak on se viděl, nevěděl, kde je, a teď jsem to musel. Ne, že by se nedali ty děti uvolnit, v podstatě jako ty děti souhlasují. Ale i tak, přesně tak, no. Ano, což to skenoval nějakým stolním skenéru. Já mám ty skenéry. Ale jako normálně filmové, jak se tam dávali ty takový ty rámečky. Je to rámeček na 6 sněh, mám to rozstřihaný. Je to 20 000 fotek. No právě jsem si říkal, že na to už si musel mít nějaký jako proces, který... Já jsem to koupil asi za tisícovku. Máš, jo? A myslím, že to určitě se dělá zase. Máš to mít výško, jo? Jo, vím, že tak dostává nešlo. Počkej. Ne, na ty peníze je to sůl, ale jako dobře to dělá, jako na to náhle. Nevím, ani jsem to nevěděl. Je to místo kontaktu, víš. Já jsem si vlastně plánoval pořídit jako na tu 850, co mám Mikoňáckou, tak dělali rovnou jako nástavec. Že se tam, ne, normálně jako přes objekty, přes makro objekty, že si vlastně fotil a přímo, že jsi to měl jako v relativně dobrým rozlišení. Nemám ještě ten nástavec, protože to by znamenalo, že už opravdu blížím k digitalizaci a nějak se mi nechtělo překročit tak místo. Ještě si pamatuju raně digitální éry a dědových fotek si velmi vážím, ale zase, aby jsme to jako úplně nepřeháněli. A víte, děti, a teď Klárka tam seděla. Já vím, já vím. Někdo další? Ne, tak ano. To myslíš, že... Jo, já jsem... Já jsem u svého jediného strýce, který tady dnes není přítomen, používal tenhle ten filmový skener, protože on hned ho měl, nebo možná ještě mám. Možná ještě mám, ale potřebuje. No. Mě štve, že to je jenom jedno film, že Kamila měla 6x9 na 6x7, jak si koupila tu cože? Je důležitý, jaký jsou na tom. Samozřejmě to nejlepší, co je, tak... Já si byl jsem kydáč. No, tam byl přidělaný na to. No, vidíš, já jsem se ptal Viktora a ten to nevěděl. Vy to budete vědět z nás. Mě zajímalo, jak Kamila přistupovala, protože já si chvala to spoustu portrétů, jako co jste tam měli rozvěšený a to jsem jich jistě viděl jenom úplně miniaturní domek. Půjdeš na záchod? Jak přistupovala portrétovat rodiny? Jestli vás nutila nebo si vás lovila a jak vás to třeba jako chvalo, protože já vím, že jsme byli na Vandru, tak jsem na ně furt mířil a oni se furt pitvoří a já jsem říkal, kdybych tady s váma byl týden, tak se přestanete pitvořit a začne vám to být jedno. Ne, u nás to bylo jako cvičený, jako že to... Že jsi unavený, jo, já no, vím. Takže to bylo, takže... A já nevím, jestli vysvětšený, u nás to udělá, tak to nás to jako nevadí. No a tady to se právě přesně ono. Ale to jedno. No tak se já pak jsem se tam chtěl dostávat, protože jsem tě nechtěl. Máme? Ano, ani? No, dobrá informace, no. Chodila pořád. Určitě. Ano. Tam prostě já speciálně ve chvíli, když jako s náhodným momentem. Tak jo, tak pojď. Tak půjdeme tam rovnou za tátou. Ono nám podívá. Kamila říkala, že nechce nikdy nic. A já ničo. Je to krát. Ale i to ta děda náš vždycky chtěl. A stoupni si sem, ať tam máme něco nepovědět. A vpředu počkej, abych tady měl ještě tu kytku naraz. Oni čekali až já Tak dneska mi líp ostří pravý, to je zvlášť. Oko. Takže to levý používám víc a najednou je ostří pravý. Tak to teď říkala, že... Oni jsou tam teď už dva posilovači. Ale mají úplně stejný. A pak až se zpracuješ a výjdu z toho nějaký výsledky, no. Tak no. Se o ně prosím podělej. Podělím, já to, tohle to nevolám, tátu to dokážu naskenovat, můžu to tam poslat. Je z toho celý záznam, takže to flakání je tam do toho, ne, to je úplně, takže časový timestamp tam taky je. Já si posílal ten záznam z těch křesel, jasně. Musím říct, že to není moje gusto. Já vím, že ne. Já jsem to neposlal. A to byl jenom... že nás zas natáčí, víš, tak já ten svůj vlastně mám jenom řeč, jo? Já to klidně vypnu, hele. Když ne, mě to nevadí, tak já mě to vadí zapomněl. Pak, když se mám poslouchat. No, to spíš nemohu poslouchat. A takhle trpíte mnou vy jenom, že jo, tam musím trpět sám sebou. A ty to nemusíš poslat. No ne, no tak ne, tak když mi to když to postal, tak jsem si to, ani tak to ze slušnosti aspoň kousek chtěl pustit, ale zjistil jsem, že tam forživaním já. Počkej, mě si zanárodní obraz pravdy. Nevím, jak si na to mohl. Já jsem to nebude nic jinýho, než tam si jsem... Já jsem určitě jistý, že když jsem šel do kopce, tak jsem moc toho nenamluvil. A ty furt si říkal, že za horizontem se to zlomí, to... Petr taky říkal. Ale pak... Oni neříkali, kdyby aspoň řekli, že za horizontem se to zlomí, protože za horizontem se to opravdu zlomilo. ale oni slibovali za každou zatáčku. Zatáčku už bude horizont. No ne, ještě tam je ta zatáčka, určitě se to tam už tam se to zvomí. A podle mapy už, to už jsme na vrchu, žádná vrstevnice nebude. Podle mapy už jsme tam nebude. Podle mapy už jdeme z kopce. To se báli, že bys tam nešel, kdyby viděl, že to takový krpál, že jo. A potom ještě vždycky byla oblíbená fráze, no však ty si vymyslel tenhle vandr. Anička se ztratila na záchodě, ne, je tam s tatínkem. Ne, tam oba dva potřebují dabu. Na motorce se dělá. Ale ještě. Děkuji. Tak málo? Ale chodí pešek okolo. Pizzo. No, to je pravda, nemáme se nikdy. Ale on je málo militantní, já myslím, že když se na ně podíváte, že tenhle vás nepraží. To je první, no nevíš, no jasně. Pozor, co babula, na to, jak se ta hra hrá? No, teďkonce dneska babula tady nebude. No dobře. Já Bára tady přibyla. To jsem slyšel už, no. Jinak ještě, když jsem poslal fotky nějaký z toho vandrovenstva, když jsem tam přijel, tak mám pro vás potěšující zprávu, že dvojčatám se to moc líbilo a říkal, jeďte milí, my bychom se taky mohli někdy do té Prahy podívat. A pak jsme to tady počítali s Majko a nemohli jsme se dopočítat, že těch 30 lidí kdyby už nějaký salon. Pronajmeme Strahov, no. Takže kdo tady není odpovědět? Já bych si poslal fotky z Vandru, anebo s nějakým, si říkal, jestli byl celou dostanou nevyšel, tak jsem si poslal z Prahy, když se do Prahy podívat, byla mě jádra říct. Ne, tak když viděli vás, tak jsem nás jsem tak postupně nějaký vybral. Když viděli nás, tak se chtěli podívat do Prahy, abych řekl, ježišmarja, tady nebude, příště musíme vyhnout do Blonka. A že by se někdy ještě podívali, že jak je to milý, jsme se potkali takhle na tom Vandru, a že by se možná taky někdy, ale jenom když naše větev se potkala, tak je nás asi 12. Majka zvedy napočítala, že nás je tady dneska 17, takže dohromady to vychází 28. A to dovíme, jestli náhodou ještě někdo nemá nějaký zaječí úmysl rozšiřovat tyto plány. To spíš králičí úmysly. Já jsem se udělal ve velkosti. Já jsem to, protože to mám právě, tady mám to širší, takže jsem nevěděl, kdo tam bude vidět, ale to říct, že ty se odpovědí symbolicky usmíváš a vypadá, jako by se blížil mi to. To je pravý, kam ona má pravdu, že je to nejzákladnější. To bych jí ale ukazovala, aby nebyla nafukána. Já jsem jí neříkala. Co budeme dělit, kam nám budeš osalat, protože je kolik tam nevědám. Tady je vědou jí ještě. Plný dět a štěný. Kde? No, kde to osalat? No, kde za to můžu. Tam má vnuka, který neumí říkat RZ, ale on právě on bydlí taky na Praze 4, tak se zkoumá, jak jsme měli logopedy, jak jsem říkal, že se Klárka jako velice rychle naučila, když to má logopedy. Tam je taky předškolář. To je vybraný místo, to se kudou. Ten dům by byl možná lepší. No jo, z toho padají jalovy, ale to radši kapka, radši kapka deště než želi. Taková posila, taková jako na půl brigádně. A tak nás dali k ní, na tom ostatní měli taky termíny. My bychom rádi, ale to záleží na vás. nám hlavně v zimě, že to jezdíme stejně na ty nejlepší odpoledne. Doufám, že tam měl Kristof nějakou hodnotnou lihovinu. Od nás volá, že tam je úplně Zaplatil jsem parkování tuším do 8, takže... Ještě to vůbec nedochází? Co tady parkujeme jako za peníze? Ano, ještě... Ne, tak jenom do 3/4 nebo 3. Už tady nemáš trvalé bydliště? Je to rozdíl? Prostě nemám trvalé bydliště, není to rozdíl. Respektive ano, pokud bych si chtěl pořídit parkovací kartu, tak by to samozřejmě finanční rozdíl byl a já jsem ji neměl ani předtím, takže to není rozdíl. A mám tu furt ještě pracoviště. Musím se to musí přihlásit na živnostenskou úřadu a do toho už jsem nevěděl. To jsem nevěděl? Pracoviště? Jako sídlo živnosti, nevím. Někde jsem to chtěl změnit a já si taky dám. Že to musím nejdřív změnit tam a to jsem si říkal na to vám už vysoká. Se mi nechce. Při tam musím mít takových nesrovnalostí, jako já jsem tam teď to taky vypravovala u bakery. To spadlo. Thank you. Chudák Vincent. Jak jim to dělá dobře to parta, jo? Jo, teda kátce minimálně vidíme, jak to prospívá. Já bych si ho tam byl. Kámo, si nesypej to tady. To je tvoje malování, já jsem myslela, že maluje to na digitálu. Já zejména dělám letos zejména akvarely, což je považuji za... Jsem považuji takový divný obor, což je to další zabezení. Protože tam můj další dělat tak, aby to bylo tak, jak to chceš. A já teda ještě bych řekl sobě, že vlastně asi jsem něčím, co jsou tam presionismus, asi také, aby to na mě působilo dojmem. Co myslíme, že na Facebooku na tam dělají motorku, nebo... Ten roste, který se dá chytat tím směrem do motorku. Já to mám, přijmout. To mi... Krištof, to je asi. A zase na druhou stranu. Dobře, nevím, jak to dopadne. To dohromady si vypadne takhle po sobě. No, já jsem si se předal, ale jsem si to ani nenapil. Tak se napíliš to. Já jasně, ale se to jsem se... Pravidelná doba. Já mám watercolor beginners. Ne, World watercolor. Tadyhle já mám teda toto. Tady to mě tak trošku vadí ty kytky. To se mi ještě nepovedl, teda to jsou, to dělám pro děti. Takový animace přijde. Dneska jsem byl napasovat uniformu, mám. Dobře, se napijem. Rebeka slíbila, že jsem se vezme na jeře, no ten devátý narozenám teď. Já slíbila, že... Tam Helena tam, páči byla zima, tak chtěla zahrát, tak tančila, jsem toho natočil. Já bych to zvládl, že to je cyklické, by se mohl na to dívat dlouho, jo? No, takhle jsem nevím, proč by to tady vypadlo z Sudrovských, protože já dělám akvarely, když si no. A je to province hlavně, jo? No, akorát po té louce, od té dálnice, respektive, tam je to trošku do kopce, ale... To je sížní kréty. Takže by byla alternativa, tak to by bylo to. Tak tady mám ještě skladě z jezeru Černýho, ale nevím, proč by se tam vypadla. Já se naučím plavat musí. Takovýhle dělám a právě teda vlastně tam vidíš asi tak, jak já malo. Tady mám doma takovou výstavu z letošních akvarelů. Máš nějakou výstavu? Učí době? Takové já jsem chodil do jednou školu. A ta Užovka o tom věděla, že je to závod? Jestli se tak jako při nedělním ránu nevím. Ona to byla s malníkem, se znala. Ten byl takový, co vlastně ty to spíš to chodí, tak to je nějaký, tam je nějaký... Já si hlavně myslím, že nemohli obhájit v Palestině, takže se to těžko měřilo. Tohle to jsem dělal potom tam letos jsem udělal, jsem to tak je tam taková větší rovina, a nechal jsem jim to na tričko. A tady to jsou papuliny, co jsem jim věnoval, ten zimní je speciálně krásný. To jsem dělal ještě jeden letní, ten z Týbíc, chodíme. To je jeden jediný obrazek, který není můj. Tohle je můj milovaný, to je ale ten. Akryl. Rebeka mi k tomu dělal muziku. Toto je můj původní, ten zase akryl. A to jsem takhle, takhle jsem to rozpovědoval. Petr Bormann, můj 50. To je to největší mě to vymyslel. A když je to na začátku, to jsme to dělali. Pardon. To je tedy argument nehezkej. Toto je to, co jsem namaloval. Jsem zvědavý, jak se ti to má, jak bude dělit na ty. Vyfotil jsem to. Čtyři díly. To Amos nedostane, ale. Vyfotil jsem to. Takhle dole ještě sebral ty vlny a poposouval jsem je. Tady byl zloužen, Takže to furt vlastně se trvalo, vlastně bylo čakalo v podstatě složitější kombinací. Takhle to taky není. Já jsem neudělal žádnou chybu, aby ty snímky šly tak, jak chceš. Jo. takže tak, tam se bavím na duchu zapadkovanou a pak ještě rád vařím a pak se vidím v Lamině, pak to je v zahradě, pak jdu do hor a pak jdu na Vandr a pak pak ještě já jsem viděl, že tam, a už se koukám, možná se chytnou. A kdyby se chytil zrovna brácha? To by bylo vítězství. To by bylo. Na co se má chytnout, to byl past, protože si myslím, že je zlodě, že to nebylo. To je těba nešťastné, že mu to zbouřili. No to je škoda. Pobočku jsme přenešli. Já si tady připravil. Nevymysleli jsme. A za chvíli odejde. Co? Začíná by se Lena chtěla přijet zase na Velkou noc na a už nechceme mít ani v dítě, protože to koják a oni vedle má spoustu stavu na budí tam, kde je. A říká, že ale kdykoliv, jako by učí. Za to je tam můj strašný bod, to druhý je ten rodný neventilovaný dům. Potom se musí lidi a potom ještě tam je ta věc, že potom ona mi zavolala, měl by mi přijít potenáši, že by vstrkne moc, a to já nechci dělat takový potom. Jo, jo, oni už jsou velmi přezrálej. Ani ne zrálej, ale přezrálej. Rádi jsme vás viděli. My vás taky moc. No. Viděli. A když nevyjdou křesla nebo rybník, tak se můžeme zase někdy sejít tady. Jaký rybník se domluvali? Ve voznici. Eventuálně místo na křesla, že by to tam pro ty děti bylo lepší. Žádný jsme nedomluvali. Ale tady je to taky fajn pro děti. A počkej, až dojdou rajčata a jahody, tak to asi bude něco lepší. To je si asi dá něco najít. Tak to mi branka. Aha. A je odemčená? Je odemčená, jsme s ní přišli, akorát přemýšlím šířku, kočárku, ale to asi. Akorát má to problém, když budete otvírat, otvírejte vnější klikou. Aha. To by mě nenapadlo. Mně to taky nenapadlo, mě to řekli děti. Vnější klikou. Tak já jsem o to jsem ráda, že jste se rozvali. Když budeme odcházet my, tak se podíváme, kde je vnější klika. Vnější klika je ze dvora a z ulice, tak klikou z ulice. Jo, vnější klikou. Vy to říkám. Já myslel vnější klikou. A anič se nebude chtít. Ale ochladilo se teda, budu brát ryby. Tak jo, tak rodino. Mějte se dobře a však. nápodobně. Nemáte to daleko? Ne, ne, je to půlce. 7 minut, říkal Mirek. Děkuju za všechno. Zdáluješ se do